Jamaica. Du skulle prøve en aften med mig. Der stod hun med krøller i håret, kæmpe farmer, bukser med streg. Så blev jeg smart spillet såret, men tror du hun kiggede på mig? Lille Gitte fra Jamaica, tøg du op for at se på mig. Skønt egne foran var trang. Lille Gitte fra Jamaica, tøg du op og se på mig. Lille Gitte fra Jamaica, du skulle prøve en aften med mig. Inde i skud det lykkes, men pludselig holdt jeg stand. Det viste sig nemlig at Gitte var en stærk smukser mand. Lille Gitte fra Jamaica, tøg du op og se på mig. Lille Gitte fra Jamaica, du skulle prøve en aften med mig. Lille Gitte fra Jamaica, tøg du op og se på mig. Lille Gitte fra Jamaica, du skulle prøve. Lille Gitte fra Jamaica, tøg du op.